الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. سورة المؤمنون په اخر کې تخویف او اخروی ذکر کوي چې مخکې دنیوي ذکر کړو د قومونو هلاکت دا تخویف او اخروی دی د قیامت احوال. همیشه چې قرآن ذکر کوي قیامت احوال نو دغه دوو فریقینو د جوو جماعتونو حال بیانوي چې یو ته مؤمنان وي او بل ته کافران. د هر یو مختصر حال او دې ده کې د مجرمانو حالت ډېر سخت ذکر کوي داسې بل ځای کې نه ذکر کړی او علت ورسره هم بیانوي. فیضا نفق فی السور کلا چې پکوال شي په شپېلې کې نو تلسنگ درنشتو اسپکشو اصل کی مطلب درنوالے اس پکوالے دا اعمال ہوئے چغیت موضوعات ہوئے تسمر سدن چی خلق نن تلی ردیت ٹولتا موضوعات ہوئے دنیا کی پخوا پیمانا ور سرم ہوا اگر شعیب علیہ السلام پا واقعہ کی چرازی اوف الکیلا والمیزان نا پیمانو آگے تبے مکیلات وی او دا تلی دی تبے موضوعات وی نا خبر اصل کی دا موضوعات سر دا اعمال سر دا و قرآن دل تنسبت میزان تکڑے دے امیزان خویاو دے دیر ندی نا موازین سنگا جمع ذکر کردی دا چدرنیشوی تلی دی او تلی یوازا دا جمع پیدبار دا موضوعاتو سر ذکر کردی چی تلی یوازا خو چی سو تلیلی شی پینو آبا دیر شی اگا دیر شی دی چی آبا آگی سر تلیلی شی او دا دیر و خلقو دی کنا نو آغا سوکو چدرنیشوی تلی دا عملو نددو عملو نا پسدرنیگی پا توحید و سنت کلگ عملی وچی اغا پا سنت سرو عمل پا سنت سرو او قیده دا توحید وان نو بس اغا بدرونی نو موازینو اولائک هم المفلحون پدغک سانچی دی هم دی کامیاب دی دا مومنان دی حق پرس دی اللہ ویدہ کامیاب شو هم المفلح قرآ غیر اولیخ اگا آیت دو سورة البقرہ چی ذکر شوی هم گوایو کنا چی اولائک علا و دم من ربهم دا پیندو سپتنو والا اولائک هم المفلحون دا پیندو سپتنو والا دا کامیاب دی دا اگا خلق دی بس اللہ ای پس دغا کسان چی دا عملو نیترا نشو دغا حقیقت کی کامیاب دی هم المبلحون گورا دا هم پاکی چرا دی کنا دست دا ضرورت نہیں خوا بغیر دا دن ام جملہ پورا کی چولائی کالمبلحون دا گریمر پا لحاظ سرا مبتدا و خبر دی و دا هم دا بلس دا پار را دی در عزیز پار راضی چه کامیابی کلا کامل کامیابی او کلا ناقصی کامل آغا دا چی اڑوی صاحب کتاب و سرونشی واللہ و تویز جنت شاہتاو نگو رو بری اناقص آغای چه گناہو نیکلی نو داغی بس بیا حساب کتاب کی کنا خا یا بہت اللہ معافیو کی نو دیبا یا پیغمبران شفاعتو کی نو دیبا کنا اجدار سا نپاتی شی نو بیا با جہنم تا تدی اقبل عملو نو پوجا لڑ شی نو چیغا ختم شی نو بیا با دی جنت تا نو دے کامیاب دے خو پا کاملی کامیاب ہے سر ندے کنا خا چی هم راغی نو پتاو لگی دا چی دا خلق دے چی کامیابی کامل دا هم المبلحون دا مطلب ومن خبت موازینو وغسوکن چی سپکشو عملو نددن عمل پسوان سپکی گی پشرکو بیدت بس پشرکو بیدت سورة کہف کی تیر شیو مخکی چی اللہ بیلیو داس خلق تا توخیم چی عملون اکڑی دیو برباد شوی دی الاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا دنیا کی عملون اکڑی دی اکڑی دی ہر سی اکڑی دی او قیم دا یقین چی مونگ با انشاءاللہ او خلقوں بی چردہ داخل خوب پڑوس درگو جنتیان دیکھا چیزی دی بانگونو تا مندونو تا و حجونو تا و عمرو تا و گوری کنا یا را بڑی کنا یا چیزا مالونا خرچ کئی منز که خبر نو دا دینا چیتن نبکی نقصان لے شرک و بیدت تے اگه طرف عمل نقب لیگی ذلہ پیسل دفا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اغي دا گمان کئی چه مون دیر فا عمال کلی دی آرسو دا گمان دا وی خواب اللہ وی دا اولئک الذین کفروا بی آیات ربهم ولقائه دین توحید من لئونی قیامت نلتوی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یوم آنا داو چه اللہوی دا دیرو تللو تاجت نشتا صبح تلی علاقا چه تا سکلی ندی کنا صبح تلی ایو موحید سر چاپ دی که چیل کاو فروم عالم نو خلقا علماء سر ناستو در سنو کی ناس تو ما دا خبر را لیم چلی رب العزت وی ناس علی و سر چیل که ولی چی ولده با دوم رسنی کلی چی اللہ رو تلو علی نو درو ما دو دوم رسنی کلی ناو دا سی دا میک دار دندو نیو وی بد دا تلا دا میزان تا پیسو تلی تا دا تلا پری دا قیامت دا تلا دا میزان دا تخبل عملون را رخکارا کچوی تلو تا پیسو تلی نو بس آغاریان شنو وی چننی نو سبو تلی خوا چی تا کل دا خو برباد شوی تا کل دا خو برباد شوی سوزی دلی ناغی کی بسو تلی ابل مطلب داو چو بندرم دا دی دا پارتلا نا ور بندکم دا دی آمالو لوزن بس خوی کار سمره دکینو کوم دی دی پا برا کوم دی وزن پا کنشتا وزن پا کنشتا آمال چیز پا کیگی نو پشیر کاو بیدت سرخا او کنا کبا دی نس پا که دی نو بیا دانور خودمون نمخ کدی پا عملو نکی مونگ ندمرا دو وقت پاسه دیشو انا دمرا نفلو نکولشو انا دور روجی نویشو چه دزبرگی نشورو کو رجب و شعبان و رمضان دیده طولی را گوند خوال تکیو زاقیده خونیش تکن مالاوی اسی زانو کڑاو خوا اسی زانو کڑاو خوا ناغا سوک چس پکشی اعمال دادو اولئک الذین خسروا انفسهم فذاق کسان دی چی خپل ځانونه هلاک کړی دی خپل ځان یې تباہ کړی دی مونږ وته وایو چې ځان محلا کوا مکو مکو ځان محلا کوا چې مونږ دی وکړو نو کور ته ځه چې و تیارې ټوله و تیارې او دې غاړې ته روان شي دا ټول دا چکه او دا سیمون دکی نو بیا سوالونه کوي نو هغه سوالونه هم د شرک دي ښا هغه سوالونه هم د شرک دي دا سنوي چې الله یا رب زما دا کارو کې دا او کې نه دی یو لاک سلیری زره پیغمبرانو په خاطر الله ورپسې نور راضی راضی کنه نوی دا مندی سلو کن بس عمل برباد چی پا دی وجه بانده خواه خسروان پسام ذلی لکلی دی خپل زانونا فی جهنم خالدون دیبا پا جهنم کی همیشئی تلپحو جوها هم النار او بس وضی مکنا ددی ورا دغه غورو یلم بیا په مخ باندې حمله کوي خان وهم فیا کالحون عزیبا پا دے جہنم کے ڈیر بدرنگ شے ڈیر بدشکل وشقا نن غاویدہ سزان سنبالی چی چاپ تورشی اکینی گنا یروی بد دا سلوی اختیم معشوم را نجوڑ کا بس او دا سی سپا کی خوا خیستے کی اللہ وی دیو قیامت کیوں نوینے خوا توبہ توبہ خلق وطنے ریگی ہم فیا کالحون ترمیزی کی جدی تفسیر راگلے ہو حدیث سرا نبی علیہ السلام وی کالح دیتا ہوئی چی برا شنڈے اوڑی دلی پسر باندھ دا سا اوکتا شنڈے ترنام پور رسی دلی اوکاکون اخکاری دیر بد کار دیر بد رنگ دیتا ہوئی کالح ہوئی خوا مانے کڑے بخبلا او وجہ وقت کی صورت حج کی بیان شوا بہت تر آیات کی چلا ویڈیو گو رو تھا اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات کلچی لستلی شیپ دی زمونگا آیات نوازح تعرفو فی وجوہ الذین کفروا المنکر چتو گور ددی دی مخونو تکنا دا دنیا کی بد شکل ہو چاہے آیاتنا پی لستے شو دیو تمرا تنگ شو تمرا بے بد گنل لکا دا مخ کا صد روانا شو دا ولی قرآن دا اور دو پو جوان دے یکادون یستون خا دا اغا خلق یادی چی قیامت کی بادر چنخل جوڑ شی اقا وجہ وطا اللہ بیانی خا الم تکن آیاتی تتلا علیکم سنگ جدی صورت کے مخ کی تیر شو غالباً 67-68 کے چقد کانت آیاتی تتلا علیکم زما آیاتن پتا سبان لستی شو فکنتم علی اعقابکم تنکسون تاسو پرستت لے ریورس گیر بام پرستبت لے مستقبری نبی سامران تحجرون دلتو تبیاوی خوا چک پل گناو پی جانا چتا ما تا خوخ پل زان یاد دے او چتا دا ما شموالی دا بچپن نا تردی وقتا پوری رالم خو زمان سو گناو ندشوی پو اندر بچی پیغمبر بینو نا طول دا سوی خوا ولی دی شرک تا گناہ نوی کنا دی بدت تا گناہ نوی کنا داوی خان اللہ رب العزت وی گناہ دا تو خیمہ علم تکن آیاتی تتلا علیکم ولی نو آیاتنا زمان چلو ستلشو پتا سبان دی پا دنیا کی ہو کنا ہر دے کے درسو ہر جماعت کے درسو چکم دے کے حق پرستو انو درس بکی دو اتا بزر زمک بوئی کرا اثر با دی پوگا واچا و سادر با دی واچا و چی شکر دے چی من دو مکو او دادا اللہ دیر بحسن اب یا برا روان شید جماعت نخا وارا بے تازہ کرا چی خلق خبر شی چی من ایٹر سیب من دو کو او سر آگیا و دی شکل دا مسلمان دے ہو نتانو اورید لی آیاتنا فکنتم بیا تکذبون نوے تاسو پاگی باندی دروغ وینکیم آو تاسو نمان اللہ چنان داد دادی زاننوی خبری کئی خوا مسلمانان تا مشرکان و یو کافران و بوراتا ولی دا پکانی نپوی دو کڑوے صاحب یاک سے بو اگر نہ پوئی تو ادا کٹ کٹ ملان بھیا دی کنا ویتا سو پدیا تن باندھے دروغ وین کی قالوا ربنا دی بوسا اللہ تمینت شروع کی خدا گوارے اخری ذل لکھا دا اخری سٹیج دے ترمیزی پدی کی ترتیب ذکر کرے دے چھ اول بدی ملائکو تمینت کی اگر صورت حامی مومن کی ان جا سیاد کراغلے چھ ملائکو تمینت کی وقال اللذین فی النار لخزنت جہنم وہی دا مشرکانو جہنم یان چی پور کی دی اگا ملائکو دا جہنم تا چی پاگی مقرر دیم ادعو ربکم تاسو خپل رب توائے درخواستو کئے کمندر شو ادعو ربکم پل رب تا درخواستو کئے ولی یخفف عنا یوما من العذاب یزمون یورز عذاب سپکینو بس یوما من العذاب ناملیک بوتوی اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات ولی تاستا پیغمبران نور آگلی بخکارا دلیلو سرا قالو بلا اگی بوی راگلیو نملائک بوتوی زی درخواست نامنظر بیا دویم حالت کے با سورہ زخرف کی رازی 77 کے چیزی براشی چیزاغی ملائکو کم امیر سیب دے تو جہنم دا ملائکو چی کم مشر دے مالک ناغتب ہوئی خواب ونادو یا مالکو لیقضی علینا ربک آواز بو کی جہنم یان چی اے مالک سیب ستارب دی پا مونگ باندی مرگ راولیم و تو ایک دا درخواست منظور شو درخواست نمنظوری یا خدای تو استا دنیا پنو دا آو تو ایچ پا مونگ مرگ راولی لیقضی وی چی زرکا لپس بوتا جواب راشی ملیک بو اغبوتوی مالک سے چی انکم ما کسون تاسو خوا پاکی پراتوی ہے وی تاسو نئے خبر تاسو بحق کی چیف جسٹس سپے سلک لی تاسو خوا پاکی پراتوی ہے درخواست نامنظور نبذریم دل بوی چی را خلقو پس سلگر دو زای چی خپل رب تلار شو امینت و توکو نداره رابشی قالو بوی ربنا ای رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا مونگ بسو آئی بدبختو دیر بدبختو مونگ باند خپل بدبختی غالب شوی وا مونگ ایده هر سن پاتی کلیو ای ربا دا درشتیا او دیده دروغ نشوی لکھا اے رب زمونگا غالب شوی پا مونگ باندی بدبختی زمونگ وکن قوما ضالین او مونگا قوم گمرهان ربنا درخواست داده اے زمونگا رب خرجنا منا مونگا باسا دی جہنمنا فین عدنا فین ظالمون کمون بیا شرکو کو کمون بیا بدتو کو کمون بیا ظلمو کو نمون بڑی ظالمان کو اللہ من کو باس بازوی چی دا جواب بم دی تذر کالا پس ملاوی تذر کالا دنیا کی چاو مرنی یو دنو علیہ السلام جواب براشی قال اخسعو فیہا بوی اللہ دیتا چی کرش اسپو تاسو لا خبرې کوئ قریشه په دې جهنم کې ولا تکلمون او ما سره خبرې مو کوئ درخواست بیا منظور اوس پی وته ولې دې چې د څوک چې چلو الله دې ما باندې ان چې چلو ها انه کان فریق من عبادی یقینا ویا ودل ازما په بندیانو کې اگر موحدین چی وطوی یقولونا غیبا داسی تو آگانی کو چې خلکو دعا کوي خو ګورې شرک پکې مکوي، چې خلکو سوال کوي خو وسیلې مکوي، د الله نه سوال کوي او دغه په اسماء حسنا سره ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، هغه به خلکو ته دا دعاګانې خوي وی به چې رب زمونږ آمنا مونږ ایمان راوړل دي ستا په وحدانیت باندې، یا الله ستا قدرت منو ستا عظمت منو ستا وحدانیت منو، نو دا ایمان د توسل کو فاغفر لنا ته مونږ ته بخنو کې د ګناهونو، ورحمنا ورحمک په مونږ باندې مونږ لا د خپل نیکو عملونو بدل راکا، وانت خیر الراحمین یا الله ته بهتري دار چا نزیات رحم کون کې استا پشان رحم نو پچا باندې مور او پلار کول شي نو مشران کول شي نو استادان کول شي ایسو تدار چا نزیات رحم کون کې اغي ودا بیان نکولو خلق ته توحید خو او تاسو فتخذتموم سخريا تاسونی والاغی لرا پتو قسران دا چی چل ندی تا دی کمی خبری کئی خواب دا خمونگا ناور خواب چی دی کمی خبری کئی خواب کمی بدر دی بھئی خواب دی وجنا حجرات کیویلی شیو اللہ رب العزت ویلیو چی ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت مکوی باید اب ید حق پرستو ایحب احدکم ایا کل لحما فیه میتن استاد دا خوخه دا چیز مرور وخی اخری اگید جو اندو اخری مرور خوب اخری فتخذتمو هم داده کنخان اونی ولتاسو اگیل را پتوکو سر اگی پوریم ملند شورو کلیم توک شورو کلیم چیز دا پنج پریان دی کنن هر سی خراب خلق خراب یا خدای ته دا یو تر موږ سره حج لا تلو لکه دا دې نږدې و دي 60 فوټ روډ سره خمان پیجنځو ولته ما سره چیر شروع کو ایمړه د حزب الله والا خو تا ټول خراب کړو مې په سمې خراب یوه سړی له قران نور ته خو چې ترالې نو هغه ته د قران خو د خدای ته ما ته یې ګوره قران ویلي دي چې فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال بالحج، دلته داسې خبرې مو کوه حج را سره خرابې وس ته ګوره ته هغه وخت کې ویلو مې بس شکر وباسه چې ته مې نه خراب کړې ایو پکې بیا مړ شو یو بلای نو ير توبه خدای دا بیا حج خو ما ولیدو توبه توبه ټول ورځ به ملاستو په بلډینګ کې ها کاریا طواف کړی یا څه څه دا هلې دي خلکو شرک او بدعت چې کې رب ادا غن عمل کیږي او الله توفیق ورکړي حتا انساوکم ذکریم ترغې پوری چیرې کستا سنا دین زما قران زما تاسو دومره پاوی پسې شوې او دې تم jihad وی چې د دې رد بکو د دې وا بیان او پنځبریان رد بکو الکه ته خو په کتاب ولیکا چې کوم بابا کې داسې ماهر او کنه او ته امون به ځینو بیان نه کوم بس دا jihad بکو ها یری اکل ستا سنا ذکر زماتین زمان و کنتم منهم تضحکون او تاسو پاگی پوری خاندل قرآن کاروی کنو گورا اللہ توفت دا دی سمر خندہ گانی کی خواب ویب تاسو پا دی پوری خندہ کون کی اللہ بغوی چراشی وصو آج تاسو ار پوری خاندل آج تاسو ار پوری سپک کولی اج تاسو ته گمراه وی نراشه انی جزیتهم الیوم زخنن بدلور کوم دغه خلق لرم ولي بما صبرو زکا کتا سوار په غافل فقیر استنکات غیر استنکات غی صبر کو اتا سوار په لګیا وای ها انهم هم الفائزون غی کامیاب دی کامیابی خو غی الله ور پیزانو فی قبی السوری کلج پکوالشی فش پیلے کی فلا انصاب بینهم نبی نصبنا بیان والبخبل میند کی او فخر کول ولا یتسالون انباد یوبلنا تپوسو کی ومن سقلت موازین واسوک چدرانشو عملون ددی پتوحید و سنت قولائی قوم المبلحون دا کسان کامیاب شو و کاملی کامیاب سران ومن خفت موازین و آسوک چسپک شو عملون ددی پشرک و بدت سران قولائی کاللذین خسرو انفسان دا کسان دی چزلی لکڑی و خپل زانونا فی جہنم خالدون جہنم کی بے ہمیشہ تلبحو جواهم النارون وبسوذي مخنود ذي لرور وهم فيها كالحون او ذيبا پده جهنم كي دير بطرنگ شئين وبويل شوت ذا الله طرف نخا ألم تكن آياتي تتلى عليكم بل جرم نشتخا دقا جرم ذي قنان سر دشمني ذا چمونگا بي قابي ليوك ایا نو ایا تو نظم اونگا چلستل شو پتا سو تا سو باوری دن اگو پا لوٹ کی کئی دن وکنتم بیاتو کذبون تا سو پاگی باندی دروغوین چیزا دی درس نکی دا خود دی علماء پسی ہو مسلمانانو پسی لگیا دی دا دیتا چا درس ویلی دی پلانے مشرک دی پلانے بیدتی دی لکا چا مونږ د پلانینوم نه دی غستې مونږ چې قرآن سوی نه قوایو ښه قالو بوی دی منت بکی پل رب ته چې رب زمونږ غلبت علینا شقوتنا غالب شوی په مونږ باندې خپل بدبختي وکنا قوما ضالین او مونږ په دنیا کې قوم گمراهان ربنا منت کی ګورا یره کدای دنیا کې ویلو نو صفن بے کڑو یہ سڑی دا خلید دا خلولو وا خوالتنا چی دلتا دویلوی چی ربنا نمونگ براوستوی اخپل مشرکلی با میں پا مسلبا ادرولوی مونگا خود توحید اوگیو اے رب دا مونگا اوباس مونگ لراز دی جہنمنا فا این عدنا کمونگ بیادا سکارو کر او شرکو مکو پننا ظالمون یقینا چې موږ ظالمان یو قال اخسؤوا فيها وبي الذي تجسقو قريشه په دې جهنم کې او ما سره خبرې وکوین انه کان فريق من عبادي بشکا یو ډله وا زما په بنديانو کې فريق دا یو ډله نه دا پار زمانه کشته کنه زګه فریقن نکره راوړو چې څومره پیړې تیر شوې دي سوار لسو نو هر پیړې کې حق پرس راغلي دي کله ګو کې دوی روخه والله یو ډله وا زما د بندیا اغي به وی په دعا کې چې رب زمونږه مونږ ایمان راوړل دي مونږ ستاسو وحدانیت قبول کړل دي فغفر لنا بخنو کې مونږ ته زمونږ ګناونو او رحمو کی پا مونگ باندی زمونگ عملونو وانتا خیر الراحمین او یا اللہ تضیات رحم کون کے دار جانا نو دا خبر آگی بدا کولا دیکی ستاسو او تاسو ور پسیشوے جو گو رو تا دا دی اولیان منی او دا دیوی توحید سر سکار نشتا او دے دی اولیاء سر بنیتی دا زکوی چی ربنا آمنا زویتی اومن انو مون بسو آئیو خوا فاتخذتموهم سخریا ونیول تاسو دغه حق پرستو لرا پټو کو سره اور پسی شوی ور پسی شوی حتان سو کم ذکریم چیر یا کستا سنا زمادین دغی تام دینو بیخوا چی بعد پدی پسی لگیا شوی او تنظیمون ام جوڑ کلو اوی چی جماعتونو کی مپری دے مدرسو کے والا داخل مور کوئے یا سوڑی او نانی ٹول حتان سو کم ذکریم دی خود دین سا خدمتو نکو دی خو بس په دغه پسې ګرځي خپل نه پاره شو سنه دی واغستو او دستار باندې وکړه او تخصص یې مو خپل نه مو هو چې وسه کینو اوس وی ځان له چرته مدرسه کې استاد یې ګوري او نه به د سکول ویلې چې و کنسای به ګوري چې کوم ځای کې ځای خالی دی چې به کې ورننو علم ده دیده پاره کرده شیخ بوده حتی انساو کم ذکری قرآن تپاسه شو توحید تپاسه شو و کنتم من امتزحکون اویتاسو پدی پوری خندیدون کی انی جزیتهم الیوم آزنن بدلور کم زیلا بما صبرو زکای صبر کرده اغداد چاننا هم هم الفائزون هم دی کامیاب دی